kaya kula one komba manyela ya manene damutini alogole mama na wala kaya kula one komba manyela ya manene damutini.